بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي. مثل ما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا. في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. ما استعانوا بكفور، دينهم دوما مصون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من مسلمان ورنو د الله رب العالمین د مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارک او صحابه کرام او مختصره تذکره شروع شوی و. نننی مجلس کې یو بل مبارک او جلیل القدر صحابی تذکره کو ان شاء الله. دا هغه صحابی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شو، په هغه وخت کې دا اله ظلمیتوب ته نږدې و، او د ده وظیفه دا وه چې د مکې عامو خلکو نه لرې د یو څو روپو د پاره به د الله رب العالمین د یو لوی دشمن بزې او ګډې سره ولي، چې هغه عقبه بن ابي معيط. خلکو به دې ته آواز کو، ابن ام عبد، خپل نوم یې و عبدالله او د پلار نوم یې مسعود. عبدالله ابن مسعود باندې مشهور دی، مشهور صحابي دی، ناشنا عالم دی، د قرآن کریم مفسر دی، ډیر علم ورته الله رب العالمین ورکړی و، ډیر خلک شاګردان دي. داسې صحابي و چې هغه به کله یو خبره وکړه نو بیا به نورو صحابه هم په دې کې څه نه ویلی. دومره فقاحت ورته الله رب العالمین ورکړی و، دومره پویه ورته په دې دین کې حاصله وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مبعوث شو، د توحید دعوت یې وکړو، ټولو قریشو ته د اسلام دعوه ور ورسوله چې توحید د رب العالمین به دا تاسو ټول منی، صرف او صرف یو الله رب العالمین د عبادت لایق دی، د هغې نه علاوه دا نور ټول معبودان چې تاسو یې عبادت کوئ دا باطل دي، دا نه نفع ورکولی شي، نه ضرر ورکولی شي، نه په دنیا کې انسان خلاصولی شي، او نه سبا چې کله تاسو مړه شئ په قبرونو کې پریوزئ نه هم عقل ته تاسو خلاصولی شي، نه د حشر په میدان کې تاسو خلاصولی شي، نه هم د جهنم له خلاصولی شي، او نه هم تاسو جنت ته داخلولی شي. دا خو عام مخلوق دي، دا خو د ګټې نه جوړ دي، دا خو د خټو نه جوړ دي، دا خو د لرګو نه جوړ دي، دا خو تاسو د ستوانو نه جوړوي. اے خلکو، دا تاسو د څه شي عبادت کوئ؟ په کومو کومو جاهلیتونو کې تاسو اخته یاست؟ تاسو په کومو کومو تیارو کې پراته یاست؟ لګ را بیدار شئ، رحمان ذات عبادت طرف ته راشئ. هغه ذات دی چې د ځمکې او د اسمان مالک دی، هغه ذات دی چې زمونږ او ستاسو خالق دی، موږ او تاسو یې پیدا کړي یو، موږ او تاسو ته رزقونه راکوي، چې د هغه رزق خورو، هغه قوتونه راکړي دي، هغه صلاحیتونه راکړي دي، هغه هم ساتنه کوي. نو عبادت هم د صرف او صرف همدغه رب العالمین په کار دی، قانون هم صرف او صرف د دغه رب العالمین په کار دی، نظام به هم صرف او صرف د دغه رب العالمین چلیږي، فیصلی به هم صرف او صرف د دغه رب العالمین په قانون باندې کیږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه وخت کې دا خبرې اوري خو هیڅ پروای نه کوي، ځکه چې کشر یو لک دی، د دغه خبرو سره کار نشته. او دوی موجه دا ده چې هغه به د مکې د خلکو نه لري و، سهار وختي به وتلو، ګډې او بیزې به په مخه کولې، او یو طرف ته به تلو، ماښام ناوخته بیا کور ته راغی، ماښام ناوخته او بیا مکې ته راغی. نو د ورځې احوالو نه ډیر نه خبرېدو، چا سې نه مجلسونه نه کول. یو ورځ دغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خپلې ګډې او بیزې سری چې ګوري، یو دو د پاخه عمر خلک دي، را روان دي، د لرې نه چې ګوري د خلکو مخونه ډیر ناشنا دي، داسې با اثره غوندې خلک دي، خو د شکلونو نه پته لګېدله چې سخت ستړي شوي دي او سخت تږي دي، خولې وچې شوي وي د ډېر د تند د لاسه. کله چې هغه دواړه راورسېدل عبدالله ته، سلامی پیواچو او بیویل چې یا غلام احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل عروقنا. ای لک د دې ګډو بیزونه لک شان شوده ولشه مونږ تراکا چې زمونږ تند په ختم شي مونږ په خپل لار غونه لګلام دکو. ځکه ګډو بیزی دومره ډیر وی په دغه ګډو بیزو کې دا چو پنان چې او بیزه ولشي نو اس اثر پاغه باندې نه پریوزی. دې ماشوم ورته سویل ډیر ناشنا جواب ورک لا افعل فالغنم ليست لي وانا عليها مؤتمن. نه وای دا کار نشم کولای ځکه دا ګډو بیزی زما نه دی زه خو صرف د دې ساتون کیم زه خو صرف شپون کیم. دغه دواړو خلکو هم په دې باندې رد ونه ک چې الک دومره ځانه بزرګ دی جوړ کړی دی او په دې باندې خو هیڅ هم نه کیږي دا خو عمومي معمول دی. خلک ورکی لاروی ته خلک بزی ورکی پوره پوره مالونه ورکی غوخی ول ورکی تر یو شو دمن ته نشی را کوله. نه نه اغه هم د دې ماشوم عادت خراب نه ک و ته وی ویلې د سیو بازار ته وخوا چې اغه وړوي او لوی شوی نه وی په شودو کې نه وی راغله. نو دې ماشوم یو وړی بزی ته اشاره وکړه چې بس دغه بزدنو. په دې وخت کې د دوو کسانو کې یو ور مخ کې شو بسم الله پی ویلې او بیا د هغې غلانس ته لاس واچو او شوده تیر روان شو. دا ماشوم سخت متاثره شو سخت حیران شو چې څنګه یو وړه بزه چې زه دا دومره وخت نه دا ګړې او بزې سرومه هیڅ کله داسې نه دی شوي چې دی بزې دې په دغه وخت کې شوده کړي وي او دغه وخت کې د چا دا لشلی وي. دا څنګه سړی و په دې سړی کې کمالو د دې په دې خبره کې کمالو چې د څنګه دغه بسم الله ټکې ویلې او بیا لاس ور واچو دی غلانس ته دنه شوده روان شو. دغه سړی وی یو ګټه وکتله چې داسې ډډ شانته وه مینس کې تش زیو هغه راوړه او د شیدو ته ونیوله شودې پکې ولشل د شیدو نه ډکه شوه ملګري هم وسکل او دم وسکل. دغه عبدالله وی زما یقین نه راتلو چې د خلکو رښتیا هم دغه بزینه دا شوده حاصل کړه او کنه بل زینه ته میلاو شو. کله چې وای دې دواړو شوده وسکل نو ما ته هم شوده راکړه ما هم وسکل. نو دا هغې نه وروسته دغه مبارک سړي د بزی غلانس ته ویلې چې ان قبض راټوله شه. نو هغه خپله بېرته راټوله شوه تر دې پورې چې خپل اصلي حالت ته واپس شوه. نو عبدالله ابن مسعود وای دغه وخت کې ما دې مبارک سړي ته ویلې چې تا دا کم کلام ویلې دا څنګه خبره دې وکړه چې دومره اثر په دې کې پروت و دا ما ته هم وخېوه. وای هغه راته ویلې چې انشاءالله تا ته به وښودلی شي. دا د عبدالله بن مسعود اسلام سره تر ټولو اوله قصه وه او تر ټولو اوله خاطره وه ځکه دغه دو مبارک سړي چې وو یو په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و او بل په دې کې د هغې ملګری صاحب الغار ابو بکر صدیق رضی الله عنه. په دغه ورځ باندې دغه دواړه مبارک خلک د قریشو د ظلمونو نه ډیر تنګوالي له امله یو غره طرف ته جګ شوي وو هغه ځای ته تللي وو د دپاره چې د رب العالمین سه عبادت وکړي. په دغه ماشوم په زړه کې دا خبره کیناسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې مبارک ملګري سره مینه پیدا شوه تعلق یې ورسره جوړ کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابو بکر صدیق ته هم دا ماشوم ډیر قیمتي او مبارک ښکاره شو چې دومره یو امانتدار ماشوم ماشوم داسې خبره چیرته نه کوي حیا کوي د مشرانو نه او خامخه شوده ورکوي خو دې کې دومره یو لوی امانت و دومره یو خیر په دې کې پروت و چې هغه په خپل کار کې لږ غوندې کوتاهي مو نه کړه نقصان هم پکې را نه وسته. لږ وخت چې تیر شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته الله رب العالمین د خیر اراده وکړه اسلام یې راوړو او راغې خپل ځان نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وقف کو د هغه خدمت ته. نو په دغه ورځ باندې عبدالله ابن مسعود د ګډو د بیزو د خدمت نه د هغې د ساتنې نه د سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته منتقل شو. نبی عبدالله ابن مسعود ملا وتړله د سیزان نبی علیه السلام سره یو ځای کو لکه څنګه چې انسان سره خپل سوره لازم وي. په هر سفر کې او په هر حضر کې په کور کې دن نه به مور سره یو ځای کور نه به هر به مور سره یو ځای. کله به چې نبی علیه السلام وده شو نو ده به رایخوو کله به چې غسل کوو دی به ورته ترتیب برابرو دی به ورته پردې جوړولې کله به چې نبی علیه السلام وتلو چیرته د بورته پیزار برابر اول او کله بچ کیناستو نو د به د خپونه پیزار وستل. د نبی علی السلام عصا مبارک به ځان سره ګرځوله، مسواک به ګرځو، لوټه د نبی علی السلام به ځان سره ګرځوله، او نبی علی السلام باندې هم دومره ګرانو. کله به هم چې اجازه وغوښته چې زه در نوزم در داخلي ګم، هر وخت به ورته اجازه کوله، هیڅ خبره دا غنه نه پټوله، تر دې پورې چې دا لقب د دم وګرځیدو صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د نبی علیه صلات و سلام رازدار مرګره، هغه کس چې هغه ته الله نبی راز ورکی. دغه عبدالله ابن مسعود د نبی علیه صلات و سلام په تربیت کې رالوی شو، د هغې طریقې یاد کړلې، د هغې اخلاق زده کړل، او په هر خبره کې د هغې خوی او اخلاق او صفت په ځان کې هم راوسته، تر دې پورې چې د هغه باره کې به دا ویل کېده، انه اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. عبد الله بن مسعود پر ټول خلکو کې د نبی علی صلوات و سلام طریقې او د اغه شکل د اغه صفاتو کې ورسره نږدې وو. صرف دانو چې عبد الله بن مسعود دنیوي خدمت کوو او دین نزده کوو نه، په هر قدم باندې اغه دین زده کوو، احادیث زده کول، ځان پوی کوو، تر دې پورې یو ورځ داسې راغله چې صحابو کې یو فقیه صحابي وګرځیدو، د الله په کتاب باندې یو پوه انسان وګرځیدو. لکه یو ورځ یو کس راغی عمر بن خطاب رضی الله عنه خواته، هغه عرفی کې ولاړو، نو دې کس ورته ویلې، جئت یا امیر المؤمنین من الکوفه وترکت بها رجلا یملی المصاحف عن ظهر قلبه. ای امیر المؤمنین، زه د کوفې نه راغلم، هلته یو سړی و چې هغې په یادو باندې قرآن کریم ویلی، خلکو ته به املا کوله، خلکو به د هغې نه قرآن کریم لیکو. عمر رضی الله عنه سخت غصه شو، ورته یې ویلې چې دا څوک ته تباه شي، من هو ویحق، دا څوک قرآن کریم به ګډوډ نقل کی، خلک به تې غلط ولیکي، د امت ته به د الله رب العالمین کلام کې غلطۍ نقل شي. دومره غصه شوی چې دومره غصه چېرته مرګونو نه ولیدلې. نو دې کس ورته جواب ورکړ چې عبدالله ابن مسعود دی کنه. دې سره عمر بن خطاب خپل عادي حالت ته راغی او بیرته غصه سړه شوه، ورته ویلې، ویحق، والله ما اعلم انه بقي احد من الناس احق بهذا الامر منه وساحدثك عن ذلك. وی خوار شي، قسم په الله، د دین خو ډیر حقدار په دغه کار باندې، په دغه قرآن کریم باندې پوهیدونکې انسان ماته نه دی معلوم چې اوس په دې وخت کې د ځمکې په سر باندې ژوندی، او تا ته به زه یو حدیث بیان کړم، یو خبره به ته بیان کړم، یو واقعه ته وکشه. ګوره، عمر رضی الله عنه دومره صفت وکړ، داسې عالم چې عمر بن خطاب د ځان هم پورته کوي په دې خبره کې، احق د اسم تفضیل سی غیر وړې ده. عمر رضی الله عنه ورته قصه بیان کړه چې ورځ نبی علیه الصلوۃ والسلام د ابوبکر په کور کې ناوخته پاتې شو، د شپې ناوخته پورې ناستو، د مسلمانانو په امورو کې خبرې کولې، او زم ورسره ومه، لکه دا دواړه د نبی علیه الصلوۃ والسلام وزیرانو، دې سره به مشورې کولې، دې به د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مخ کې هم خبرې کولې، نور صحابو به خبرې نه کولې، دې به فتوی هم ورکولې. کله چې وي خبره او مجلس ختم شو، موږ راووتو د ابوبکر کور نه، چې ګوري یو سړی دی په دغه ټایم کې جمعات کې ولاړ دی، عبادت کوي، منځ کوي، تلاوت کوي، موږ یې نه ولیدلی، موږ نه نو خبر. نبی علیه السلام چې غوږ کیښدو، نو وی پیژندو، هغه هر صحابي پیژندو، د هر صحابي آواز پیژندو، د هر صحابي عبادت پیژندو، د هر صحابي مهارت پیژندو، استعداد پیژندو، چې دا په دې شي کې ماهر دی او دا په دې کې ماهر دی. نو کله چې د آواز واورېدو، قرآن کریم تلاوت کو، نو نبی علیه السلام موږ ته وفرمایلی، من سره ان يقرا القران رطبا كما نزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. ويكثير تسوق دا خوخي چې قران کریم څنګه خيسته او مزيدار نازل شوه دي، اما غشاني زول ولما، نو دا دي د ابن ام عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه په قراءت باندې ولولي. دا اس انسانو نبي عليه الصلاه والسلام گواهي ورکړي وا، دومره لوی عالمو. بعبد الله ابن مسعود تلاوت ډیر خستو، نبی علیه السلام متودری دو، دا صحابه کرام متودری دل، چې کله مونز ختم کو دی ورته ولاړ دی، ډیر خوند ورک، اغه نو رسته په دعا باندې کیناستو، او لګیاو دعای کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل سل تعطا سل تعطا، بس غواړه څه چې غواړې تا ته به درکولی شي ان شاء الله، الله رب العالمین ستا دعاګانې قبلی. عمر رضی الله عنه وایي ما په زړه کې ویل چې څه بختور انسان دی، او دا خبره مې وکړه چې سبا سحر وختي به زه ورشم او عبدالله ابن مسعود ته به زیری ورکم چې تا بېګا دعا کوله، نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې امین ویلې، او دا یې ویلې چې ته غواړه کومه دعا چې ته غواړې، کوم خیر چې د رب العالمین نه غواړې، دا به تا ته خامخا درکوي، نو دغه زیری به ورته زه ورکوم. خو کله چې زه سحر کې ورغلم هغې ته مې زیری ورکړ، نو پته راته ولګېده چې ابوبکر زمانه مخکې ورغلی دی او زیری ورته ورکړی دی. ځکه بیا وایي ولا والله سبقت ابا بکر الى خير قط الا سبقني اليه، قسم بالله وی کله هم چې ما کوشش کړی دی چې ابو بکر را لاندې کوم په دې نه کوي کې، دا ولې دومره په نیکۍ کې مانه مخکې دی، دا ولې په علم کې مانه مخکې دی، دا ولې د الله رب العالمین دشمنانو په ټکولو کې د مانه مخکې دی، دا ولې دومره جنونه ګټلي دي او زه نشم ګټلی، زما په شان انسان دی، همدغه اندامونه الله رب العالمین هغه ته مور کړي دي، ما ته هم را کړي دي، زه ولې وروسته پاتې شم په دې کې. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الله رب العالمين فرمای کنا په دې قران کریم کې په دې خیر کې یو بل سره مسابقه وکي، یو بل سره ضد وکي، د یو بل نمخ کې شي، دا خو په دین کې یو بل سره مسابقه په کار وی کنا. صحابه خو هم دغه شان خلق او غي سره خود جنت حرسو، دیو جنو عزت کله هم ما کوشش کړی دی چې ابو بکر نمخ کې شوا، نو ما نه هغه مخ کې شوی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه داس یو پوی عالم د الله رب العالمين په کتاب باندې چې هغه خپل قسم کو، والله الذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته. قسم دي باغزات من دي جدا أغين سوا بل إله نشتا، دا سيو آيات دا الله رب العالمين دا كتاب ندي نازل شوي، مگر ما تمعلوم دا چه چرت نازل شوي دي، او زه پوهیږم چې دا د څه په اړه باندې نازل شوی دی، او که چیرته ما ته پته وي چې زمانه لوی عالم د الله رب العالمین په کتاب باندې چیرته شته، په کوم علاقه کې شته، او هغې ته ورته کیږي، هغې ته سورلۍ ورسیږي، نو زه به هغه ته ورغلی وی. معلومیږي دا د خبرې د هغه نه چې هغه ته هم پته وه چې دې وخت کې د قرآن کریم پوه عالم همدا خپل او د دین لوی عالم نه و موجود، او دای اسې مبالغه نه کوله. یو ځل عمر بن خطاب رضی الله عنه په یو سفر باندې روانو، شپه په هغه باندې راغله، تیاره راغله، دغه ځای کې یو قافله هم روانه وه، په دې کې عبدالله ابن مسعود و. نو عمر رضی الله عنه یو کس ورته ورولېږه چې ته لږ اخوا ورشه، دا قافله څوک دی او چیرته روان دي؟ هغه ورته آواز وکړو، من اين القوم، تاسو څوک یاستئ؟ عبدالله ورته ویلې من الفج العميق. عمر ورته ویلې اين تريدون، چیرته روان یاستئ؟ عبدالله ورته ویلې البيت العتيق، کعبه طرف ته روان یو. عمر رضی الله عنه چې دا خبرې واورېدې پوه شو چې دی کې خو څوک عالم شته دی، ځکه تیاره ده نخ کاری. هغه الفاظ استعمال کړل چې قرآن کریم کې د حج د پاره د بیت الله د پاره استعمال شوی دی. نو همدغه کم کس چې اوازونه کول تپوسونه ته کول، هغې ته یې ویل دی نه تپوس وکه، ای القرآن اعظم، قرآن کریم کې تر ټولو لوی آیت کریمه کم یو دی؟ نو هلته خو هم عبدالله ابن مسعود موجود و. هغه ورته ویل چې آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. تدي جواب سيوك عمر تبيات بوسوك نادهم اي القران احكم، دين تبوسوك اواز ورتوك چ قران كريم كي ترطول محكم ايت كريمه كم يودي؟ اغورت جواب وركو ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. عمر تبيات بوسوك اي القران اجمع، جامع آیت کریمه کم یو دی؟ عبدالله ورته هغه ځای نه جواب ورکو، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. دا آیت کریمه چې الله رب العالمین فرمایي چې چا د خیر یو ذری اندازه هم کار وکو، یو عمل وکو د نیکۍ، نو دا به هلته وویني په آخرت کې، به دا عمل هم وویني، د دې جزا او بدله به هم وویني. او که چا یو ذری په اندازه باندې شر وکو، ګناه یې وکړه او توبه ویني وستا، همدغه شان رب العالمین ته ورغی، نو الته به دغه بدی مویني او د دې سزا او عاقبت او انجام به هم ویني. ای عمر رضی الله عنه ته پوس وکړه، ای القرآن اخوف، لکه علماء ته دا مجالس ډیر خوند ورکوي کنه، علمی مجالس مذاکری، پوه شو کنه چې دا سړی خو پوه انسان دی، د الله رب العالمین په کتاب باندې پوهیږي. نو پوښتنې ډېرې کړې، وایي تر ټولو ایجیرې والا آیت کریمه په قرآن کریم کې کم یو دی؟ نو عبدالله ته جواب ورکو، لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولی ولا نصیرا. هغه آیت کریمه ده چې په هغې کې رب العالمین دا خبره بیانه کړې ده چې تشو ارزوګانو باندې کار نه کیږي، چې صرف او صرف فکرونه او تصوراتو کې ځان جنت ته ورسې، ځان لوی وګڼې، ځان درته تر ټولو نه لوی مصلح کار شي، او ځان نیک عمل وګڼې، په دې باندې کار نه کیږي. عمل بدله به تا ته میلاویږي، چې عمل دې ښه ښه بدله به درته میلاویږي، او که عمل دې بد و نو بده بدله به درته میلاویږي. بیت عمر رضی الله عنه تپوس وکړو، نادهم ای القرآن ارجا. خان اوس دی تپوس وکړه چې تر ټولو رجا والا آیت کریمه کم یو دی چې امید انسان ته ورکوي، سخت زیات امید پکې پروت دی، دا کم آیت کریمه دی؟ هغه ورته جواب ورکو، دا آیت کریمه ډیر د امید والا دی، چې الله رب العالمین فرمای، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې اے نبی علیه السلام، زما دی بندگانو ته اوایا، هغه بندگانو ته چې ګناهونه کړي دي، په ځان باندې زیاته کړي دي، ظلم کړي دي، زما د رحمت نه منه امید کیږي، رب العالمین ټول ګناهونه بخي، ځکه هغه شان سره د لایق دي، هغه بخنه کوونکې ذات دی، هغه رحم کوونکې ذات دی. دا انسان ته ډیر تم ورکوي، دا انسان ته ډیر امید ورکوي، ډیر رب العالمین نه تم پیدا کیږي. عمر رضی الله عنه پوه شو، وته ویل چې تپوس وکړه د خلکو نه، افیکم عبد الله ابن مسعود، آیا تاسو کې عبد الله ابن مسعود دی؟ هغه در کشته؟ هغه ورته ویل اللهم نعم، هاو بالکل من کشته. نو دینه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فقاهت او پوهه معلومیږي چې ټول جوابونه صحیح کړو. عمر رضی الله عنه پوه شو چې را په دې کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی، دا پوهه هغه ته الله رب العالمین ورکړې ده دغه په کتاب کې. د دې سره سره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه صرف دانه چې قاری و، عالم و، عابد و، زاهد و، نه نه، د دې ټولو کارونو سره سره کلک مجاهد و. کله به هم چې د الله رب العالمین د جهاد میدان ګرم شو، هغه به پکې ښه کلکه مبارزه کوله. د ده په باره کې راځي په تاریخ کې چې دا اول هغه انسان دی چې د ځمکې په سر باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته د قریشو په مخ کې قرآن کریم په زور باندې لوستلی دی، د الله رب العالمین دا کلام په زور او په جهر باندې تلاوت کړی دی. لکه یو ورځ وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضې ملګري په مکه کې راټول شوي وو، دا ټول مستضعفین و، کمزوري خلک و، ځان سره پټ پټ به د الله رب العالمین دا کلام زده کوو. یو بل ته ویل چې ارمان دی داسې یو څوک پیدا شي چې د الله رب العالمین دا کلام د قریشو ته ور واوري، په زور باندې دا کلام پیش کړي هغوی ته. زړه کې ارمان و کنه، د دین ته غلبې سوچونه وي د مؤمنانو په زړونو کې، چې ارمان دی داسې یو استشهادي انغماسي ځوان پیدا شي چې فلانی ځای کې د یهودیانو یو مرکز دی، د انګریزانو یو مرکز دی، باګرام اډه ده، یا دغه رنګه نور کافر دي، مرتد دي، شیعهګان دي، روافظ دي، د ده یو مرکز دی، په دې باندې استشهادي وکړي، انغماسي وکړي، په دې باندې توغندي ور وولي، د مؤمنانو زړونه ور یخ کړي. عبدالله ابن مسعود ویل چې زه به وکم کنه دا کار. هغې ورته ویلې ته یو کمزور انسان یې، قام قبیله نه لري دومره لویه، ستا په سر باندې څوک نه دي ولاړ، یو کشر انسان یو ماشوم یې، ته دا کار نه شي کولی. عبدالله ابن مسعود ورته ویلې پریمې دی، وایي زه دا کار کومه، زما دفاع به رب العالمین کوي. کله چې سبا شو مسجد حرام ته راغی، د زحا او ساخ په ټایم کې مقام ابراهیم په خوا کې ودرېدو، قریش په کعبه کې ناست و، ګپونه لګول، قصې کولې. دا پاسېدو د قریشو ټولو په مخ کې شروع وکړه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. سورۃ الرحمن شروع کو په اوچت آواز باندې لګیو تلاوت کوو. قریش حیران شو، وږی وته کیښدو چې دا ابن ام عبد سوی. کله چې پوه شو چې دا خو د قرآن کریم تلاوت شروع کړی دی، نو ویل چې تباه دي شي، دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین زموږ په مخ کې دومره ښکاره وي، په دې کعبه کې راپاسېدل او په ده باندې شروع وکړه. هغه وهو ټولو په شریکه باندې دومره ووهه چې وینې ترې روانې شوې. بیا یې پرېښدو. د رب العالمین دا توحید د کفارو مشرانو په مخ کې علی الاعلان دا توحید بیان کړ. د چانې پکې یېره ونه کړه، وینې ته بهیږي. خپلو ملګرو هغه پټ چې کوم ځای و هغه ځای ته راغی. دوی به چې هلته راجمع کېدل، هلته به درس ویلې، هلته به دین زده کوو. هغه ملګرو هم دا حالت لیدلې و. تا چې کله ورغی وینې مینې ته صفا کړې او ته ویې ویلې، ګوره وی تا ته موږ ځکه ویل چې ته مه ورځه، ته قوم قبیله نه لرې، یو کشر صحابي، نو ګوره څنګه وینې درنه روانې کړې، دا کار مه کوه. عبدالله ابن مسعود حوصله او همت دومره برابر و، ایمان دومره قوي و. ورته ویې ویلې، والله ما كان اعداء الله اهون في عيني منهم الان وان شئتم لاغادينهم بمثلها غدا. قسم په لو د الله رب العالمین دغه دشمنان دا خو اوس زما په نظر کې زما په سترګو کې ډیر زیات سپکو، او که ستاسو خوښی سبب بیا ورزما بیا هم دغه شان د الله رب العالمین د توحید او د رب العالمین د کلام د دوی په مخ کې باندې تلاوت کوم، دوی ته اورومه. نو هغه ویته ویل، لا حسبک لقد اسمعتهم ما يكرهون. بس دې کار دی وکړه، د امداغه خبره بده ګڼله او تاو ته ورواوره وله. نو دا داسې صحابي و، سره د علم نه سره د پوی نه بیا هم دومره شجاعت په دې کې موجود و. یو ورځ دا بره ونې ته ختلې و، دا پنډۍ وې ډېرې نری وي. صحابه کرام ورپسې وخندلې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله پوه شو ورته ویې ویلې چې دا پنډۍ په ظاهره کې یقینا ډېرې نری دي او سپکې ښکاري، خو لیکن د میزان په تله کې هغه تله چې هغې کې اعمال نامه تللې کېږي، د انسانانو اعمال پکې تلی کېږي، هغې کې دا پنډۍ ډېرې وزنی دي او ډېرې چې کم دی هغه درنې دي. داسې مبارک انسان دغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته پاتې شو. د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما خلافت په دوره کې هم پاتې و. قرآن کریم به خلکو ته ښودو، احادیث به خلکو ته ښودل، ډیر دین تی نقل دی، ډیر فقیه صحابي و. تر دې پورې چې د عثمان رضی الله عنه خلافت کې د باندې مرګ راغی، کله چې دا د مرګ په مرض باندې سم لاستو، د عثمان رضی الله عنه د وخت خلیفه و، هغه ورته راغی. تپوس ته وکړه چې ما تشته کی څه تکلیف لرې، څه شي ته خپی؟ قال ذنوبی. عبدالله بن مسعود هم دغه یوه خبره کوله چې خپلو ګناهونو ته خپی ما. سبحان الله، ټول عمر د رب العالمین د دین نصرت دپاره تیر کړی و، او دغه وخت کې بیا هم د خپلو ګناهونو هغه لږ لږ چې کمی خطایانې دی نه شوې وې، وړې وړې خطایانې، هغې ته دی دومره اهتمام ورکو، هغې ته دی دومره خفه و، دومره چې کم دی په هغې باندې پښیمانتیا ښکاره کوله. بیا ورته وایي، فما تشتهی، ښه نو څه شی ته د مینه کېږي، څه شی غواړې؟ و یره رحمت ربی، د رب العالمین رحمت غواړم، همدغه زما په کار دی. ورته وایي، الا امر لک بعطائک الذی امتنعت عن اخذه منذ سنین. آیا تا ته هغه ستا ډالۍ او هغه ستا حق چې په بیت المال کې دی او کلونو راهیسې تا په ځان باندې بند کړی دی او ناخلې، هغه ټول درته اوس در نه کړمه، بیت المال کې خو الحمدلله هر څه شته. دا ورته وایي، لا حاجت لی به، نه وایي زما ورته هیڅ حاجت نشته، دغه مالونه زما نه دي په کار، زه خو رب العالمین طرف ته روان یمه. عثمان رضی الله عنه ورته ویلې، یکونو لبناتک من بعدک، دا لورګانې دنه پاتې دي، د دوی به په کار باندې راشي. نو عبدالله بن مسعود ورته وایي، اتخشى على بنات الفقر، آیا ته زما په لورګانو باندې د فقر نه یریږي؟ ما دوی ته داسې یو کلام پریښی دی، داسې یو کلام مې ورته پریښی دی، علم مې ورته ورزده کړی دی، او دا مې ورته ویلي دي چې د رب العالمین کلام تلاوت کوي، د رب العالمین د قرآن کریم تفسیر کوي، تاسو باندې به هیڅکله فقر را نشي، دا قرآن کریم دومره برکت لري، دومره رزقونه به تاسو ته الله رب العالمین درکوي، حاجتونه به هم پوره کوي، مشکلات به درنه لرې کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین دا اثر ایښی دی. نو عثمان رضی الله عنه ته لاړو، او په دغه شپه باندې عبدالله ابن مسعود ته مرګ راغی په داسې وخت کې چې ژبه د الله رب العالمین په ذکر باندې لمده وه، او د رب العالمین نه راضي و، د هغې نه رجا و امید لرو او یرم تی لرله. په دغه سی وخت کې دغه روح لاړه. رب العالمین دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په گاوند کې زیور کی، او رب العالمین دی دغه ناراضی شي، او هغه دی الله رب العالمین د خپل ځان ناراضی کی. دا هغه صحابی چې عالم و، دومره زهد لرو، دومره شجاعت پکیو، او دومره سختیانې ګاللې وې. رب العالمین دی موږ تاسو هم دغه په لار باندې روان کی. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.